niki mama seri tika mobuluwe banza kambo sikoyo to utie nani ako kaki kondi mama ma sokina banzi oyo nyoso na moni mokili komplike omo masengi nya ele kaki mingi lelo toko mili tongi na bambuna bafundi ngai balobi ngai mabeo na vandi na yo lokole tike batindi ngai na nzela ya mobuluwe mobosani ezalaki vengeance sikoyo bazwi yo mobimba mama bakomi kosalela yo bareni babosani bazali nde bami na miso ya nzambe tokosamba Oya mwasa bongi na viki mama Sheri tika mobuluwe Banza kambo siko yoto utie Nani ako kaki kondi mama ma Sokina banzi woyo nyoso Na moni mokili komplike omo Masengi nya ele kaki mingye Lelo toko mili tongi na banguna Bafundi nga imbalo binga imabeo Na vandi na yolo kole tiket Batindi nga inazela ya mobuluwe Obosani ezala ki vengeance Sikoyo bazwi yo mobimba mama Bakomi kosalela yo barenyo Babosani bazali nde bami Na miso ya nzambe tokosamba Sheringa na boya kiyote o kanisa malamwe Na emisa kiyokala muziki muziki eloko mabe Maninga bako sakinga tata na yebile loyo Mobali loyo asala kayo pesa laka koboya yote Sheringa na boya kiyote o kanisa malamwe Na emisa kiyokala muziki muziki eloko mabe Melonga na komi na basi tata Umonia. Na meli muziki Mutuma kasi Balinga na ganyo sowa na banzemba banzemba migi badivorsi Sheringa na boya kiyote o kanisa malamwe Na emisa kiyoka na muziki muziki eloko mabe Bebe oyoki e Na emisa kiyoka na seke a Ki muziki eloko mabe Lokuta Lokuta se Sheringa na boya kiyote o kanisa malamwe Na emisa kiyoka la muziki muziki eloko mabe Baninga bako sakinga tata na yebile loyo Mobali na yo sala kaya pesa laka koboya yote uwe Sheringa na boya kiyote o kanisa malamwe Na emisa kiyoka la muziki muziki eloko mabe Lelonga na komina pasi tata na weli muziki Baninga na ngana sowa na banzemba banzemba mingi badivorsi Sheringa na boya kiyote o kanisa malamwe Na emisa kiyoka la muziki muziki eloko mabe Suka nango nini Divorce